फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। हरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई सहारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर।